चलिए अब रुकू का टॉपिक और आयतों के उनवान देखते हैं। जी, इस रुकू का उनवान है बंदगी और इबादत से रोकने वाली दो चीज़ें। आयत नंबर 172, तुम मसीह को खुदा कहते हो, वो खुद को बंदा समझते हैं। आयत नंबर 173, बंदगी से दूर रहने वाले अजाब के करीब किए जाएंगे। आयत नंबर 174, कुरान नूरे मुबीन है, तुम इससे रोशनी ले लो। आयत नंबर 175, ईमान लाने के बाद अल्लाह से गहरा ताल्लुक रखने वाले को तीन चीज़ें मिलेंगी। आयत नंबर 176, क़वानीने वरासत की तकमील, चलिए मकासद देखते हैं इस रुकू के पढ़ने के। तकब्बुर की हकीकत मालूम करके उससे बचने का इरादा कर सके, बंदगी से दूर रहने वाली ज़िंदगी के नुकसानात देख सकें, एतिसाम बिल्लाह के क्या समरात हैं इनको जानकर पाने की तमन्ना अपने दिल में पैदा कर सकें, और विरासत के कवानीन को एक मुख्तलिफ अंदाज से समझ सकें। चलिए जी, अब तिलावत सुनते हैं इसी रुकू की।